gane ngenda kumana. Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro. Tunasikika moja kwa moja kupitia masafa ya 89.7 jijini hapa Bujumbura na 101 huko mikoani, na huko ugenini bila shaka mnadupata ni kupitia tovuti yetu www.isanganiro.org. Huu ukiwa ni muda wa kukuletea taarifa habari ambayo tunaanza na muhtasari wake. Muungano wa mashirika ya kutetea haki za watoto FENADEB waeleza kuridhishwa na hatua ya waziri wa elimu ya kusitisha kufukuza shuleni wanafunzi ambao bado hawajatoa michango yao dhidi ya uchaguzi ujao wa mwaka 2020. Mwenyekiti wa chama cha kisiasa Ipedezi Kamibanga yaeleza kutoshangazwa kwa kujiuzulu kwa aliyekuwa msuluhishi msaidizi wa mgogoro wa Warundi Benjamin Mkapa, kwani amekuwa amefikia kwenye hitimisho ya kazi yake. Katika taarifa hii mtamsikiliza mwenyekiti wa chama hicho Ipedezi Kamibanga akifafanua kwamba wataitikia duru nyingine ya majadiliano iwapo itaitishwa. Na baraza la mawaziri liliidhinisha Alhamisi hii mswada wa kubuni taasisi itakayohusika na kuchunguza madawa pamoja na chakula kinachotengenezewa viwandani. Na huko ugenini tutamulikia nchini Saudi Arabia, ambapo utawala wa kifalme unashutumiwa kifo cha mwandishi wa habari Jamal. Tutaichelekeza pia nchini Ivory Coast, ambapo speaker wa bunge anatarajia kujiuzulu siku ya leo. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Kwa upande wa pili mitambo ya nguzo vema na Alphonse Kubwimana, na karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Patabuniwa siku zijazo taasisi ambayo itakuwa inahusika na kuchunguza viwanda vinavyotengeneza madawa pamoja na chakula kutoka viwandani. Hayo yamejadiliwa katika kikao cha baraza la mawaziri kilichoendeshwa Alhamisi mkoani wa kisiasa Gitega, kikiongozwa na rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza. Katibu pia msemaji wa serikali Prosper Ntahogwamiye yaeleza kuwa nchi ya Burundi ndiyo imekuwa imesalia kutekeleza mpango huo kwenye nchi zote zinazojumuika katika muungano wa Afrika Mashariki. Na katika ukurasa wa kisiasa, chama cha Ipedezi Kamibanga chaeleza kutoshangazwa kwa kujiuzulu kwa aliyekuwa msaidizi wa mgogoro wa Warundi Benjamin Mkapa, kwani kazi yake ilikuwa imefikia kikomo. Abdul Kasim, mwenyekiti wa chama hicho, ameatamuka hayo baada ya Benjamin Mkapa kutangaza rasmi Alhamisi kujiuzulu kwenye harakati za usuluhishi wa Warundi alizopewa na maraisi wanaojumuika kwenye nchi za muungano wa Afrika Mashariki. Aidha, kiongozi huyo yasifia kazi zilizotendwa na Benjamin Mkapa, akifahamisha kuwa iwapo duru nyingine ya majadiliano itaitishwa, chama Ipedezi Kamibanga wako tayari kushiriki kwa sharti ya kutoyumbisha maandalizi ya uchaguzi ujao wa 2020. Tumusikilize Abdul Kasim, ni mwenyekiti wa chama Ipedezi Zigamibanga, akiwa kwenye mike ya mwenzetu Erini Ber Nibigira. Sisi kwetu kama chama Ipedezi Kamibanga tumepata taarifa hiyo kwamba msaidizi wa msuluhishi bwana mheshimiwa Benjamin Mkapa amejihuzuru. Lakini kwa kuelewa vema kwa nini amejihuzuru, ni kwenda kwanza nyuma, ni kukumbuka kwanza matamshi yake aliyotamka kwenye uwanja wa kimataifa wa ndege ya Burundi, alipozungumza kwamba Burundi amani na usalama viko. Kwa hiyo hapo kwanza mtu anaweza kuelewa kwamba kazi yake ni kama vile ilikuwa imekwisha. Lakini pili, tukiangalia wakati alipofanya raundi ya 4 ya mazungumzo mjini Arusha mwaka 2017, kwa kumalizia alikuwa ametoa orodha ya baadhi ya makubaliano ambayo wahusika wote katika mazungumzo hayo wanakubaliana na yale ambayo hawatakubaliana. Kwa jumla vipengele viwili ndio vilikuwa watu hawatakubaliana. Kwa hiyo tukitizama mzunguko wote huo, tunao kwamba mheshimiwa Mkapa amefanya kazi vizuri na ilikuwa ni wakati aweze akapumzika akamaliza, isipokuwa tu tulikuwa tukipenda ndelea kwamba angemalizia kwa mkutano rasmi ambayo wahusika wote wa mazungumzo wako pale, akawa amehutubia kwa hutuba rasmi kwamba kwa hivi sasa namaliza kazi ambayo nilikuwa nimepewa. Lakini pamoja na hivyo tunazidi kumshukuru kwa kazi ambayo amefanya kazi nzuri, ameweza kukutanisha watu wakazungumza. Lakini aliyekuwa rais wa Tanzania anasema kuwa ni feli, mnaonea wapi kushindwa kwake? Sisi kwa kweli katika chama Ipedezi tuone kwamba mheshimiwa alifeli, hajafeli kazi yake.